قرآن محترم عارضین کو مولانا شان من بادشاہ صاحب درس قرآن تاونتر نمبر 61 چپ ملیر پایان محلہ ڈاگا چم دمناری پہ جماعت کی پہ 2/8/2008 کے شعر جدید ملائے دو پتہ ساتھ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد میں چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 او دو قرآن و سنت خلافو دا با زما خبرانی دیوال لبی راولی دا با زما خبرانی دیوال لبی راولی بیا بل سوک حسدی دا چی دا خبر از اومانم پا دا سی صورت که چی آل قرآن و سنت دا خلاف دا سی بل سوک دی ایس سوکم نشی کرے د دیو جنا حضرت شیخ القران رحمت الله علیه وی چې د پنځپری خبره څه دلیل نه لري دلیل چې ده نو اصل کې قران د الله کتاب او هغه شریعت محمدی ده اصل دلیل دغه خبره کوم د قران او سنت نه کوم د شریعت محمدی نه کوم زه ته هم دا و معنی زګر دا و دا نه چې پلانی ویلی زګر نه نه چې قران او حدیث نه وای آغا خبر آغا اللہ و ایزن تبر را الذین تبیعو کلا چه وزار شیعا کسانا چه تابداری کرشیو چوتا بی اتبیعو سبیلنا والنحمل خطایا کن زمان پس رازی ازار گنا زمان دغاری من الذین تبعو دا کسانونا چه تابداری کرو چه زان بی بمرو چه سری ہوئے اول دی ہوئے چه دا آغای نویزارشی او دا آغای نمونه تو قرآن کریم گو گورا صورت عرب گو رای اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی اتم سی بارا صورت عرب 38 نمبر ایتو گو رای اللہ تبارک و تعالی دا آلت ذکر کرده قال ادخلوا في اممنا فزان باندې چې کلا د کفر په دوه بخپله ورګي لکه دینه مخ کې تاسو ګورئ دینه مخ کې آیات کې الله رب العزت فرمایي حتا اذا جاءتهم رسلنا تر دې کلا چې راشي دایتا زمونږ استازي يتوفونهم چې کوس کوي روحونه دای نو ده خوبا چی دنیا که لون تکلیف با پیراره نو خلی عدد و دستی کی او سیم خلی عدد یا پیرا بابا وی اسم وی دستی ناسی یا کاکا سیبا خلی عدد تکانا دستی ناسو ما نو آیا و ناسو لازه کل یا پیرا بابا ما او ای پا خلی عدد جی نو ما زور دستی نو ها زور عدد دیم آئینو سو اوکی دا خلی عدد دی ویجی خلی عدد دی مای اللہ لی دا عدد روکی زکا عدد روانولو گرم دیر گران کار دی خان عدد روانولو دیر گران دیر بگران روانی گی اللہ را بولی دیت برمان یا برشتی و دوائی دا وقتی چه تاوی چه زنکا زنکی برا رسیوی کالون و آئی و دائی اینما کنتم تدعونا من دون اللہ چرت دیا چتا سبارا مدد کول ما سواد اللانا کنتم تدعونا تا سبارا مدد کول تا سو کول جوان داگه که در شویده دی درم خلا دتوا دمو اکیدو اچرا رسی کالو نو آیده ایدولو عنا سیب زمونگ روک شو زمون خدا کی دوا حکم دے اس نشتے و شہدو علی انفسهم او اقرار بہو کے دے پخپلو زاننو بانے گواہی بہو کے دے پخپلو زاننو بانے اللہم کانو کافرین چی یکینا دیو کافران زانتے ہوئے کنا زانتے ہوئے کنا تا پس سبانے دا چه تکلیف و مصیبت بیرالی او الله به پرې خود او غایبانه به بل چا در عملت شوي لکه ما دنیا کې و تاوې چې دا کیدلو کوبر دا نو ماره خلې پورې او ما غلا یې پنځ پیرې کنه حالان کې دراشه نن به افسوس وکي ارمان به وکي چې کاش چې ما دا سينه وکړې کاش چې ما دا سينه وکړې نو دغه باندې چې غیر الله را مدد کو نو پخپل به وای پخپل او بزان باندې کرا انهم کانوا کافرین چې یقینا د یو کافران پخپل به وای ځان باندې پخپل د کوبر په توګه لګی نو قال او وای ورته ادخلوا فی اممنا اعدل شیبا اعدلو کی قد خلتا من قبلکم چی یکینا نا تیر شوی دی امخ کے ساسونا من الجن والانس فی النار دی پیریانو او دی انسانانو نا پور کی اللہ فرمائی کل ما دخلتا امتون ارکلا چی دن نشی اوڈلا سجل بی لعنت اختها اس اخت بمانه دو خور ده آزه بیو مانه که لعنت اختها لعنت بوائی پا غدل پانی چوا ده ده پشان آغا دل چر ده پشان و ده ده دل پشان و ده دل چکم او غردول شوا ده ده پشان چکم دل مخ کتل و پای باندې لان تان شوږي چې ودا دي غزالمان وای دا دي پرادي دي بګي دې ظالمان و مونږه تا وی چې مونږ پس راځي ولنحمل حطاياكم هزار ګنا زمونږ په واړه دې ظالمان و مونږ تا وی لعنت بوای با خپل مثل باندې حضرت شیخ القران رحمت الله علیه زګه معنا دې ځای کې مثل کړه یعنی هغه ډلا چې ردی په شان و باقی دا په عمل کې و آغای مخ که روان و دیور بسیو حتی ایزد دارکو فی آجمیع تردی کلا چرا پنشی پای که طول کالتا اخراهم لی اولاهم او باوائی اغرستنی پا بارد آغارون بانو خبلو که آربنا اولای ازولونا ایز ممربا دا خلق دی چې مونږه گمراه کړو دا دی خلق دای وره ته مونږ پسې راځي اپرې دای دا نوی نوی راوتی دی او دا نوی نوی خبرې کوي دې خبرې مو مانی مونږ پسې راځي دا دی هغه الله دا دی چې مونږه گمراه کړو فاتم ذا بنزه فمن النار نو ورګه دای دا عذاب د چنا د جهنم الله د اور د چنا عذاب ولا ورګه نو قال لكل ذئبن الله بو ته د ټولو لپاره د چاندې خان تاسو هم خیر نو کړې تاسو تم قران بیانې دو زما دین بیانې دو نه یې پسې نه لګې دې په سترګې پټې کړې ور روان وای حاجبا زما خو جی دا سه په نیت مې نیت دی واسو ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانيه زنه ردینا امیان دي چې اې د الله په کتاب نه پويږي ہاں پا دروغ مروغ کی صوب ہوئی گی امانی آکاذیب علامہ کرتوی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی دروغ پا کی صوب آنے پوئی گی وَإِنُهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ نَي دَي مَگر گُمَان کئی چک دے سیو باوائی کنک کی دیشی ولید آغشی دا دم رزان کلو دا آسے کی دیشی چا سیو باوائی کنا نا اللہ وائی او باوائی شو دلے کلن زیاب تولو دا پار ولكن لا تعلمون لكن تاسو نبوي گئی وقالت اولاهم لأخراهم وبو ايالهم بني دي رسنودا فما كان لكم علينا من فضلنا فتاسو جان دولا لغا تاسو بمان بان ايض غورا والا نشتے چه تاسو لبا سنگل عذابی من لبا دبلی سجل للا فزوكوا العذابا نو ساکی عذابا بما کنتم تکسیبون پس سواب دا آغی چه تاسو با کولو تاسو با کول دارنگی تاسو صورت سباو گو رئی دلتی که ولهم اللہ تعالی دانمون ذکر گئی دو اجتمع سپارا صورت سبا صورت احزاب پسی دو اجتمع سپارا صورت سبا آیت نمبر 31 نوام آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا اوایا کسان چې کافران دي لن نؤمن بهذا القران چې مونږه اچاريو ما یقین نکاو په دې قران توانوسو مونږه خو منو نه توانوسو ځان سره کوم مونږه خو منو نه ولا بالذي بين يديه او نه پاوا چر دې نه مخ کې دي نه دا وسني مالو نه مخ کې نه مانو الله وای دا خلک چې قران نه انکار کړي دو قران خبر نه زمانه ولا ترى اذ الظالمون او کجریو وینتا کلا چې ظالمان ما کوفون عند ربهم او درول شی بوی اولاد بوی د خپل رب په حضور به اولادی د الله عدالت کې ای یرجو بعضهم الى بعضن القول واپس کای با باز ردی بازو تا جوابونا یو بل ډول استغفار یا بل رضی یا کولو الذین استدعفو وای با کسان چې کمزوری ګڼل شوی وو علی الذین استکبرو آ کسانو ته چې ځان یې غټ ګڼل وو لولا انتم لکنا مؤمنین کتا سنوای نو مونږه ایمان راړونکي مونږ د قرآن بیان کړو وګو ماته مې خوتلو او ما خل اراله اراده دې چې لاړ نه شي وره سترګې دې را باندې راو یاسته ځان دې را باندې زورار زورار کا ځان دې را باندې تکړه تکړه او پویا پویا کا او بس خطا دې کړم کته نه ورزه تعالی او مسلمې منلې وا قال الذين استكبروا ويا كسانو چې ځان یې غړ ګڼل او ال الذين استضعفوا کسانو ته چې کمزوري ګڼل شيو ان نحن صددناكم آیا مونږه باندې کړو وای آیا مونږه منا کړو وای غنلو هدا د صحیح لار نه د صحیح بیان نه د الله د کتاب نه د پیغمبر د اتباع نه بعد از جاکم پس دا اینا کلا چرار تاسو دا مونږ د تاوې مونږ د موټی نیولې وای مونږه منا کړو وای بلکنتم مجرمین بلکه وای بخپلا مجرمان بلا مجرمان وای نو مونږ اوس پکې چې نو لړای خامخا مونږه باندې راړوي چې هغه دا واری و چې یا الله دې خلکو خو چټ پټ انکار وکړ نو هغه وقال الذين استضعفوا او بای یا کسان چې کمزوري ګڼل شيو آل الذين استكبروا آکسانو تا چه زانی غڑ گنلو بل مکر اللیل والنار دو مانی دی دو مطلب دی خواه حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یو مفهوم بیانی بل مکر اللیل والنار بلکه مکر ساسو دشپی او درازی منگا پسیو نم دشپی خالی کولو نم درازی که ایلاغونی بچه دا سیتلو نو کوسا کې بار اول اولاړ وي د شپې بار اته اولاړ وي درازي لانی تا خو وګورې لانا اورې دلې خو کلاړې نو خبر دلني ها لانی زه خبر شېم دا د شاویلې خو کلاړې نو وګورې یا وګورې زما ستاسو خبرې ختمې د شپې او درازي نه خالي ګولم کوسا کې بار اول اولاړ وي پلار کې بار اته اولاړ وي پری خودم دینا درازی و دشپی استاسو ما کر را پسیو اپری خودم اونا اذا تامروننا کلاچ تاسو باوینا کول مونگتا ان نکفورا بن لائی تاچ مونگا انکارو کود اللہ رتوئیدنا و نجالا لہو اندادا او گردو مونگا اللہ لرا شریکان دامینا تم رابانی کونو چې دا الله ر توحید نه انکار وکاو او دا الله سره شریکان پیدا کو د برخې خاوندان دا مهنت استاد زبون باندې کوم د شپې او د ورځې دا ما کار استاد بل معنا چې دا ودا دا وای انحنو سددنا کوم ان الهدى مونږ له هدایت نه سیلاله نه منای کړی وای د الله کتاب نه د پیغمبر د سنت طریقې نه د شریعت نه دا الله د قانون نه د الله د دین نه مونږ منای کړی وای ناغی بوتا ای بل مکر اللیل و النهار نا نا تاسو چتا تاسو خو پاکی پرشتی ہوئی تاسو خو خوی نا گروی نیست استی نده تاسو خو داس پاک خلقوئی داو دش پی او در ازی مکرو تاسو نا لیکن یو سره وائی دی غلط خبر اوکی دو علاکه دا ورده ویده غلط خبر اوکرا او ودا ما نده تا نده دی دیوال دا تا چرده تا خود خوی نگلوی ندست دا دی دیوال ایو دا بکر بل مکر اللیل وانا نه نه تاسو چه دا دادش پی او درازی اغا مکرو که تاسو چه دا تاسو خو پاکی برشتی وی نبی آو دا از تا مرون را یاد کئی کنا چه تاسو مونگا تا اوکم کودستو ان نکفر باللہ و نجعل له اندادا چه مونگ دا اللہ را توحید نا انکارو که او غصر صداران چه دا نبیر آگو و اثر الندامتا لما رأو الغذاب دا دوارا با یو بل سر پا دیک مشتو گریوانی دی یو بل گریوانی بینی ولی یو بل دوستق اسفوری گئی دیکی با جهنم پا نظر راشید آسی نا اللہ فرمائی و اثر الندامتا دا سرون بیچی دینو دا ملامت نخکت شید آسی و اثر الندامتا پیمانی با پتا کی و اثر الندامه دا یا خپیمانی بخکاره کی چه کاش چه مونگ دا دی ظالمانو نوی آوره دلی امونگ دا اللہ دا پیغمبر پسیده لی یا لیتنی لم اتخص فلانا خلیلا ای کاش چه ما پلانی سر تعلق نوی ساته لی اللہ لقد ادولنی عن ذکر دا اللہ دی کتاب نی خطا کرن کله چې ماده د الله کتاب را لې سوره فرقان کې بیا ولول سم سپاره کې شروع شي دا واکه باندې خپل خپل معنی ښکارا کیږي کاش ما پلانې دوست نه ونی ولې یا لیتنی لم اتخذ اے کاش لا یا لیتنی لم اتخذ لیتنی چې نه وز الله چې ما پلانې دوست نه ولې الله چې ما نه ونی ولې الله چموز را تعلق نوی سادلے لقد ادولنی آن از دکر بغدا از جانی تا اللہ دو کتاب میں خطا کرم کارشید اللہ کتاب ماتر آلے و اللہ و ایوہ سرلن ندامتا آلم ما رأو العذاب او دیبا اخکارا کی اخفیمانی یا پڑبا کی اخفیمانی کلا چی دی دا اللہ عذابو بینی دارنگی صورت سادو گو رئی یو کمش پیتم نمبر آیا سورة الصاد سورة یاسین پس سورة صافات تے اگے پس سورة صواد تے اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی یو کانش پیتم نمارے اکی سورة صواد دیرشتم سپارا یو کانش پیتم نمارے اکی اللہ فرمائی جدی آیت نمبر 59 وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ د پاره د سرګشانو ډیر ناکارا ټیکانه لا ډیر ناکارا سشل جهنم جهنم دې يصلونها هغه ته بدن نشي فَبِئْسَ الْمِهَادُ ډیر بل به سرا او بچونه را هاذا دا فَلْيَذُوقُوا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا دا دے جہنمیانو سزا سدا دا جہنم دا اور دا سزا دا او دای بچیرینو اگه کستا کی یا شیدل او با او بین زوی دا جہنمیانو اللہ و ایو آخر و من شکلی ازواج او نور دا دے پشانا کسما کسم عذابونا عذاب و جن مقتحم ماکم دا جہنمیان خوا پراتی نور بور بسیولی دا سی و تبوائی چی دا بلا در در پسی در اللہ خواه دا سر را پونده شوا چی دی دا سو گوری وی بچه او دای خواه آغا راستل دا خو مونگا گمرا کلو نو دای بوائی چی لا مرحبا بیم آنی دیوی هر کال دای دا دل دی خواه دوی هزار گونه زما دا غاڑی کن زنکدن که دیوی زیموارم کبر که دی زیموارم قیامت کې ذمہ وارم آج دی چھو گرے بچے لا مرحبا بیم آنے دیوے ہر کالے دائیتا دائیتی نو خوشحالا کیلی چھا آگئی داستی ہو گوری نو آگئی بواتا چھا داستی ہو گوری آئین لام سالو النار یکینا لا دائیتا لشو جانم دا کالو بل انتم چھا آگئی داشی دائیتا ہو گوری واہ پلانے سے اوہ دا پلان ندازي وک بل انتم با خا تاسو ما اشنایانو لا مرحبا بكم تاسو د دیوم الله تعالی خاطر از نه خی او شوي اولون بني قران ال بیگانا دا کمګا چې راشي ګنا پلانیا هر کله راشه دیو خوشاله اوسه ها وای ګنا خوشاله اوسه انو آغا چو اتاوی لا مرحبا بهم تیتا دیار کلنی تیبو ای بل انتم خوا تاسو ما وی تاسو خو منگتا دی سرمون اسمان جوڑ کرو چی زدی زیمو آرم ازار گونه از ما دی غاڑ ماسو دی کدو بانی ویلویسو خوا تاسو ما لا مرحبا بکم تاسو دیم خدای دیتا خواب رد نخی تاسو ما خوش آلم شی انتم قدمتموه لنا تاسو مخک کړو دا زمونږ دا دا طریقه او دا لار د دې جهنم دا لار مونږ ته تاسو خو له واخا دا تاسو د وجو ته مونږ رالو په به سال قرار بس ډیر بزای دې دا استوګنی کالو وای بدای دا کشرانه رسونی ربنا اور بزمونږه من قدم لنا ذا چاچه مخی کرده مونتا دادائی فزیدو عذابن عذابن فی النار نسیوا کاغل را عذاب دوشن بجانم کی چه دا یو بلتا را تبی خیالی دا غم که چه دا زنان را شکنا نو چه سنگا کورتا را دنشین یو بلتا ست راونی بی نو دیر چیغی وی وی وی نو بیاد از دیگی لانه لانه را غلی و اغوا ته یا اورا غلیو نبی الله سره ورو ورو یو بل سره بیا پتاوه ته سره خبرې شروع کی ها به خو دې داسې راشي نو غمی خو یاد کنا یو بل د بلان دی اوسې دا بدر به با شروع کی په بیا داسې با یو بل دا وګورین نو وقالو وای ولای ما لنا لا نار رجالن سبي مونږ لا چې نو وینو هغه سړی اکن لانا و دوم من الاشرار چه منگ با غی سابولا دیر ناکار خلکونا منگ با وی دیر لو شرار دیان شریان ناکار خلک دی منگ با دیر ناکار خلک وی شرار دیان و شریان با موتوی ایو خوزی چه دخکاری نا دا سنگا چل دی اتا خزنا هم سیخریان نسلی و منگ آغای پتو کو سارا پچمو دی اٹو کی خنداگانی با مور پوری کولی چه دا دیده دا درالی داگلی داگا دیگا داری دسترگی با مور پسی واری اٹو کی بس مصاری با مکولی نو امزاغتا انهم الابسار چه دل دکشتی ده نا یا که زمونگ پسترگو پا نظر نرازی زمونگ نظر پی نوردی زمونگ استرگی دینا که کی دی چه دا سنگا چل دی الله و این لذالک علا حق کنو یکینا دا خام خارشتیالا گوره تخاصم آل نارو دا جگر و کئی جانم یو بلسر خواد دا رشتیال خبر را چیده بیو بلسر آل تکین خطی رسک عدل فی اللہ و ای اذا تبرع اللذین تبیعو کلا چه وزار بشی آکسانو چه تابداری کڑی شویو من اللذین تبعو دا کسانو نا چه تابداری کڑیو وراو العذاب او بوینی دی عذاب و تکتو آتا بیم الاسباب او کٹ بشی پمیند دی که اغا اسباب دو دوستانی دا تعلق دشمنی شوا کن دشمنی شوا او بلی دا مرای ننیوالا دی خوص او چه دنیا کی وطاوی چه مکاو دی بداس شو چه خوا نوری گدتو بیزا خیرالی واما جلدی و بیداس شویل کولا خبری بیزا رنو کولی الله وی وقال الذين اتبعوا او وی با کسان چه تابیداری کروا لو ان لنا کرتن کاش کوی مونگ لرا دوباره تین تلون دیاتا فنفت برا منوم نمونگ با ویزار شود دینا کما تبرعوه مننا لکه سنگا چه دی ویزار شود مونگنا الله که یو ذل بیا وقت را که نو پا خدای قسم جده مختب ولو نو گورو خو گلوانی او تیمی بیا را که نو اللہ وی کذالک یوریهم اللہ دارنگی او با خیده دا اللہ تعالی اعمالهم عملون ردی حسرات علیهم افسوزن ارمانون افدی کاش ما دی فلانی سر تعلق نوی ساتلی او کاش ما قرآن او ردلی و زما کی دست ایوی کاش ما داسی نوی کرد و داسی می نوی کرد و ما هم بی خارجین من النار نوی دی و دنگی دی جهنم دی اور نامی شوی اللہ دی مونی دینا محفوظ درس دوگو گفت چه خواب که گئی ما کلنا کلو بگی داسی رازی اللہ تبارک و تعالی دی زمان در طولو لوی وارو گوناونا معاف کی اللہ تبارک و تعالی دی در طولو پریشانی ختمی کی دعاو که دی ملک بچه بچه دی اللہ محفوظ کی چه چرد مسلمان دی که افغانستان کی دی که عراق کی دی که فلسطین کی دی که پلے پاکستان کی دی اللہ رب العزت محفوظ کی. دا خاور دی اللہ رب العزت دا شریان و شددیان و ظالمان محفوظ کی اللہ تعالی دی ظالمان تباہ برباد کی مظلومان دی اللہ دی ظالمان رو چنگل نخلاص کی کم مظلومان بی وسا کم زوری جی دی ظالمان و بکیدونو جلونو کی دی یا اللہ تدا غید اخلاصی اسباب دی دا که اللہ یا اللہ دی دی ظالمان و نخلاص کا اللہ دا پمونگ چی کم حالات دی یا اللہ زمونگ دا آمان دا وجی دی یا اللہ تا دیر لوی رحیم و کریم یا اللہ مونگ سر زمونگ دا آمان و مطابق معامل مکوا اللہ دا خپل شان دا رحیمیت او دا کریمیت یا اللہ تعالی دا خپل شان چگا یا اللہ رحیم و کریم شان دی اللہ دا غی مطابق معامل او کا یا اللہ دا حالات پمونگ بانے درست کا اللہ زمونگ پریشانی دا طول و ختمے کا سوچی بیماران دی اللہ دو دا صحت کامل ورکا تو کم زائی کشی دا اللہ دا دین کار کی گی تو قرآن و سنت خدمت کی گی اللہ آغا مرکزون محفوظ کا اللہ دا غیح حفاظتو کا دا غیح جسوک متولین دی اللہ دا غیح حفاظتو کا یا اللہ دا عظیم مرکز دا دار القرآن پنج پیر اللہ دا غیح حفاظتو کا دا غیح متولی حفاظتو کا اللہ تو دی علماء حق پرستو اللہ دا طول حفاظتو کا یا اللہ سمر مومنان مسلمانان چی دی اللہ دا طول حفاظتو کا اللہ منسی مومنان مسلمانان کا یا اللہ دا طول لیوارو گنونا ماف کا یا اللہ دا طول شریع حاجات چی دی اللہ دا خفل خزانو نے پورا کا اللہ پریشانی ختم کا ربنا الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس اے خلقو کلو خرائی مما دا سنا فی الارض چی دی پزمکا کی حلالا طیبا حلال او پاک انہو یکیننا دا شیطانا لکم عدو مبین ستاسو دا پارا دشمن دے اخکارا انما خبر دادا یا امرکم حکم کئی تاسو تا بسوئی پبدی سرا والفخشائی او پا بہائی سرا پا بدا خبرا او پا غلط کار باندی وان تقولو ادا شوائی تاسو علاللہ پا اللہ باندی ما حغسا لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی فا اذا قیل لهم او کلا چوئل شدیتا اتبعو چی روان شئی ما داغ سپسی انزل اللہ چی راولی گل اللہ تعالی قالو نوائدی بل اتبعو بلکی روان یمونگا ما داغ سپسی الفینا غلی چی مندلی دی مونگا پاغی باندی ابا انا مشران قل اولو کانا اگرچو ابا ام مشران دی لا یاکلونا شیئن چن پویدل پس سیز باندی ولا یحت دون انو آئی روان پس ہیلارا فَمَثَلُ الَّذِينَ أَوْ مِثَالُ لَاكَسَانُ كَفَرُوا جَاءَ إِنْكَارُ كَلَمَ كَمَثَلِ الَّذِي فَشَانَ جَادِ يَنَايْكُ جَوَاسْكَي بِمَا أَسْتَ لَا يَسْمَعُ جَنَاوِرِ إِلَّا دُعَاءً مَغَرَّ جَاءَ وَنِدَا أَوْ أَوَازُ سمنا کار دی دو ادلو داکنا بکمنا چاڑا گان دی دو ایلو داکنا عمیونا راند دی دل ادلو داکنا پا هم لا یاکلون بغدی اکرن لری یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو کلو خرائی من توی باتی ما دپاکیزا حغسنا رزقناکم چمنگا درکڑی دی تاسو تا وشکرو للہ او قدردانی کوئی دنیمتنو دا اللہ ان کنتم کچری ای تاسو ایاو تابدون خاص اللہ تعالی لرا بندگی کون کی قل من کانا عدو لجبریل نا دویم ایسا دو سورة بکری شروع او پتی کے صداقت رشتنوال ثابتی رسالت نبی علیہ الصلات والسلام او پاغی کی نہ اعتراضات یہود بیان کرل پر رسالت نبی علیہ السلام او داغی مدلل جوابونی اوکرل او میز میز کے زمنن غدری خبر بیان کرلی پر پسی بیا اللہ تبارک و تعالی دعوی دی توحید ذکر کرا و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ستاسو کارساز ذمہ دار چه دے اغا الہ ذمہ دار کارساز یا کیاو دے بغیر داغنا بلسو کلا کارساز ذمہ دار نشتے پاغیبان بیا اتا دلائل اقلی بیان کرل او چه اغای بیان کرل نو دای ذکر کرل چه پدائی گی لآیات اللی قوم یاکلون دلائل دی دا اللہ تعالی دا وحدانیت و دا پار دا دا سکوم چه اغای اکل لری دا اغینا بیا زجر او تخویب پا شرک بانی ذکر که اوس ور پسې نه کوي د شرک پیلي په دنیا کې انسان ژوند دی رہی نو الله ولې یو قانون ورکړل دی چې کله دې دا قانون مطابق ژوند دی رہی په دنیا کې به ژوند امن وي او آخرت کې به هغه همیشه دایمي خوشحالي الله تعالی ور نصیب کی اغا قانون چه ده ده اللہ تبارک و تعالی اغا ده انسان پا طول زندگی بانی حاوی ده او پا اغا قانون کے تشریع ده ده پارا ده اغا طول و احکام و مسائلو چه انسان ده ده اغی ضرورت رازی او انسان ده اغی نتیری گی کاغه د انسان انفرادی ژوند وی او کاغه د انسان اجتماعی وی که دا هغه تعلق د الله سره وی او کاغه د مخلوق سره وی دا هغه ټول احکام او دا هغه ټول مسائل او د زندګۍ دا هغه ټول اصول او د الله تبارک وتعالى قانون مکمل تشریح کوي او دا هغه وضاحت کوي دا هغه سره سره انسان دا د انسان په ژوند کې د یو خبره ضرورت راځي چې هر انسان د خېټې د خوراک ساق معاملې دا الله تبارک وتعالى خپل بنده انسان هغه د زندګۍ په هر ډګر هر یو اړخ باندې د ژوند په هر یو موړ باندې صفا سترې لیدل غواړي ځکه انسان به دنیا کې ژوند تیری نو دا څه به تیری چې د الله تبارک وتعالى یو غلام او د الله تبارک وتعالى بنده چې د الله غلام وي نو د الله به مني ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پریان انسانان چې پیدا کړی دي نو ما صرف خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دي دا الله بندګۍ دا الله غلامی کول دي نو باندې دا الله صحیح غلام الله جوړی دی شي چې دې دا الله تعالی دا قانون تابع وي او داغه مطابق ژوند تیری چې کله دې سیدا لګی چې بالکل هغه صفا ستروي او هغه سیدا یو ذات الله تبارک و تعالی ته لګي دا سید انسان ټول دی عبادت ټول لري کې چې هغه خالص وي قران کریم کې بار بار الله ذکر کوي فدعوا الله مخلصین له الدين الله رب لید الله عبادت کوي الله تعالی مدد شوای داسې حال کې چه خاص هغه ته کې خودون کې د گردن چه غاړه مو الله ته یې سوي او دیو الله صحیح بندګانی الا لله الدين الخالص د الله په قانون باندې به چلےږي خالص د الله غلام او د الله بنده به او د الله عبادت به کې خالص او هغه کې وعده بل چا ګډون نه راولي نو دا واسه انسان چې کله خوراک کوي نو د انسان هغه خوراک چې دی نو هغه به د حرامه خو د ګډون نه پاک وي هغې سره به هېڅ قسم یو پرید شی نه یو ځای کېږي او دارنګې هغې کې به یو حرام شی نه یو ځای کېږي او دی چې کوم خوراک کوي چې هغه حلال وي او هغه پاک وي د دو خوراک حرام بنوي د دو خوراک چې دی هغه پلید بنوي قران کریم داغه تشریع او وضاحت کړی دی او بیا مزید داغه تفسیر او وضاحت چې دی احادیث د نبی علیہ السلام کې موجود دی یو انسان غواړي چې زما ګېډې درې حلال سيزونه لاړ شي او زما ګېډې درې پلید شي نه زی نو دا غل پارا بل لار نشته بیره دینا چه دا اللہ کتاب زکی او چه کلا انسان دا اللہ کتاب زکی او دا غفیز لراشی نو بیا دا انسان دا جنب دتلو قابل کردی لکه سنگا نبی علیہ السلام چه فرمایلی دی چه من کر آل قرآن چاچه اولست قرآن کریم فستدارهو نو خیاد کا خیز دکا دا اللہ غا کتاب فا احل حلاله و حرم حرامه بس داغی حلال حلالو گنلو قرآن چکم سیستا حلال وینو اغیتا حلال وی اغیتا جائز وی آغازان لا استعمالی و حرم حرامه او داغی حرام حرامو گنلو چه قرآن کم سیستا حرام وی نو آغا حرام گنی چه دا یکلل نو ادخل اللہ الجنہ داخل وکی دلرا اللہ تعالی جنت تا جنت دی سر رازی جنت داخل آغا قرآن کریم سر تڑلی دا کرا چه انسان قرآن زکی و دا قرآن پا حلال و حرام و بانے پوشی چه زکر دینی اپوئے گی پینا نو حرام بے سا حرامو پی جانی و حلال بے سا حلالو پی جانی نو دید وجنا لو قرآن کریم زکڑا انتہائی لازمی دا زکڑا یو سڑی قرآن نیز دکڑا انہ پوئی گی پی نو آغا حدیث کے چرازی بعض اوقات یو سڑے قرآن وی او قرآن پی لانت وی ولی قرآن وی انسان داش مکاوا دا حرام بے او دیغا حرامو کی لگیاوی نو آغا قرآن پا دبانی لعنت وائی وائی ازان پی نپویا که اپای که ملوث لگی آئی تا دیو جنا نبی علیہ السلام فرمائی قرآن کریم چی دے حجتن لکا یا خطال پارت دلیل دے سبا دا اللہ عدالت کے وسال پارت جگڑا کئی چی اللہ ستا دا کتاب دا قرآن بوائی اللہ زما دا پارت دا انسان غم جنو مال فکر منو شپاورا دے پزان بانے اللہ زما دو پارے او کڑیو چی اللہ دی کتاب کے پما کی اللہ تا پا دو بانے سب ان کڑیو آغے نو خوڑل چی صدو والا جائز کڑیو اللہ آغے خوڑل چی تاو تا سویلو چی دا سی کوانو آغا سی کول چی تاو تا وی دا سی مکوانو آغا سی نکول اللہ نن بے بخی نو نبی علیہ السلام فرمائی دا سی جگڑا کون کے دے چه ده ده جگره آغا اللہ تعالی منلی را او دادا ده سفارش که اون که ده چه ده آغا سفارش چه ده آغا اللہ تعالی قبول کرده ده نو که چه ده قرآن دروانی راله استا خلاف پا جگره راله نو بیا نبی علیہ السلام فرمائی ده جگره اللہ منلی را چه اللہ وی چه اللہ بخی بینا نو بیا ده اللہ نبخی ده بڑی رگرانشی قرآن یا استاد پارا دلیل لیو یا پتا بانی دلیل لی زمائی دتمند دا بغیر دو قرآن ننکی گی او قرآن چه پا کم مقصد اللہ نازل کرده دی آغا مقصد دو پارا بیرالی او پاگی بانی بزده که دا اللہ دیل را لی گلو چه تب اخپل زندگی او اخپل جوان جوڑ که او دا اخپل مال او جان روالی او پدی کتاب بانی قربان که دا خود دې لپاره الله را لګلو او چا چې به ځان قربان کړي دي نو دا آغای دا نم تذکره پا خیر بانه ننه دا منبر او دا محراب دا پاسه گیگی زمائی دا اتمنده او چاچ زان ساتلو لن آغسته ره نو آغا اللہ تبارک و تعالی زلیل کرده ده زکا چه اللہ قرآن دیر نورا لگلی زکا نبی علیہ السلام وی اقرأ القرآن دا اللہ قرآن اولو علی ولا تاکلو به او پا دیبان خوراکونه مکوی دا اللہ دیل نورا لگلی چه تو پا دیبان زان ساتی او گیڑا او پی سره نا بلکه خپل زان بل اللہ پا دی کتاب بانی قربانی اللہ جنون دا سے مسلمانان کی اللہ دی کی زکا زمائی دیت مندہ چه کلا بی خوراک سکاک معاملی دراشی نو اللہ و ایا ایوہ الناسو اے خلقو کلو خرائی مما دا آسنا فی الارد چه دی پزمکا کی حلالا نا حلال چه خرائی نو حلال بخرائی دا حرام و نوزان بچکے چه شریعت و تا ناروا ویلی شریعت و تا ناجائز ویلی او شریعت بنکڑی نو آوا نو خرائی آوا خلی لنا راڑی زمائی دا دمن دا مخ که تذکره بیا کرده در آروان ده بیان او بیا یاشه چی بیا غیر ده تبرک وی وی دا خورده رو تبرک ده دا سو جده یا قرآن کریم بانی پویگی نه او یا چی ده نو اللہ را بولیده تا پا غیر ده عمل توفیق نیوار کرده اللہ دی منگ دا سی نمحرومه کئی نم دی اللہ تبارک و تعالی و خپل کتاب خادمانو گردئی لکہ اللہ و ای کلو خورائی مما دا سنا فی الاردی چی دی پزمکا کی و پزمکا کی خودیر سیزو نای کنا تو با مسلمانی او تو با دا اللہ دا قانون پا بندی لکہ دا کافر دا پارا دنیا چی رنو جنت دی آگا چی پس سبانی ورغلی او پا کم کار بانی چه لارو بس اغا پا دا پارا دنیا کی حرام و حلال عرصه او دی او دا مومن دا پارا مثال دا جیلخانه دی دا جیلخانه و تولی وی جیلخانه چه وی جیلی او قیدی پا جیل کی ازاد نگردی اغا پا یو خاص مخصوص چار دیواری که دن نجوان تیره او دا جیل سپورڈنٹ او جیلر چه ده آغا و توائی با هر روزی نو با هر روزی آغا و توائی دن نزی نو دن نزی چه کلا و تا تلی اوغا گئی نو پا یو منده بانی و خپل خپل بیرک تا مندوی زیبا زکا با دی پوری که کلیت که گما نو لور را اخلاسی نو پا خپل اتبا بانی اوزای که آغا پا جل که جوان نشی تیروله مسلمان با دی شریعت دا آغا دیوالون و چار دیواری دن نجوان تیره او چا چه دا غیر چار دیواری نا قدم با هر که ذکر اللہ قرآن کریم که ذکر کئی چه دا زمان شریعت پولی او دیوالونه دی فلا تا تا دوها دا دینا با گوار اخفا با هر ناروی و من یتا دا حدود اللہ او چا چه اخفا وارولا دا اللہ دا پولونا دا شریعت دا پولونا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس دا کسان خاص دای دی ظالمان دا ظالم دی چه دی شریعت دا پول نخپا با هر رای داغی دیوار نا دانگی دی چار دیواری نا باروزی دی شریعت اللہ و ای دا غر ظالمان خلق دی شریعت دا پول راخ کلا دا حلال چه شریعت ده حلالخ سٹیم پا کم یو سیز دا گوله اینو مسلمان باغا خوری او آغا بس کی او چه شریعت پا ده حرامخ سٹیم پا لگوله ای مهر پا لگوله ای آغا با بلکل نخوری اغینا بزان ساتی دیو ایزه سریا پری دا دا دیر گرانی خبری دی دا دمرا پا بندی کول دام بای گران کار دی دا جنت گتلم دمرا سان کار نده پا دی بانیم صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سٹ غوث کرده ده پا دی بانی آئی خپلی وینی توی کرده دی چه تل ده او دی او حاکم پا دربار کی اولار دی او دی اللہ را توحید ذکر کئی او آئی اشاره کئی او درستو نصره رازی او پنیزده دی پا دی سینه که وی او اغا نیزه دینا دا سپوری را پوری ودا نصابی چو قتل نو دا اغا نوینو شرلار کو نو اغا وینی رواغستی اب اخپل مخی روا چولی وی فستو و رب الکعبا فستو و رب الکعبا چه دا شریعت پا مشن او قانون بانی دا اللہ پا کتاب او دا اللہ پا دین بانی دا اللہ پا وحدانیت بانی کل وینی توشو نغوی د کعبه پر رب میرے قسمی جزا کامیاب شو یہ دا غی کامیابی وی خواه زمائی دتمند دا مسلمان جون آزاد نوی دیو قدم قدم که دا غی پابند ہوسی پابند بہوسی دوم روام دا غی نبار نوزی چا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جماعت تفلے رے آئی کیا موزین بانگ ویلے دیغا جماعت کے ناستے موازن سو ساعت بعد اعلان اماندار و مردر آدائی ناکو یو نر انسانو چابک دیلات کا یو شراکار شو سو چابک ہے وہ جماعت میں باہر اس غلو دی پیغمبر خود مزد پار دا بانگ ویلو کنا تا دا بانگ دا پاس ہو یو بلا واس کیا ہو سو ولی اگر کنسل کرو سو نا نا نا نا دا خبر دا غدای که دا شریعت دا روح خلاف وا چه تاول دا شریعت پا کار کی او سیوا آواز و کبل آواز دیو لگو پیغمبر چه کما طریقه دا مزد دا رادلو دا پار خود لیوا اغیر پسی تا یو خپل آواز دیو لگو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بانزای نشوا اغیر دا چابک نی ولی او جماعت نیز غلو لی ولی با جماعت کلا کار کی زمائی دتمن دا صحابی را غلی دے دلوی اختر رز دا او نبی علیہ السلام تاوی جی زرال ما او زچ راتلم نما خپل پیسا حلال کدو قربانی دا اختر موز بانو بشوی زکا چی دا طریقہ دا سنت دا نبی علیہ السلام چی قربانی با تا خپل قربانی با دا اختر دا موز نباد حلال قربانی با کی صحابی را غلی دی او آغا دا اختر دا موز نمخ که اخپل قربانی کرده دا نبی علیه السلام دا سپرمانی چه خیر دی نبی علیه السلام دا وی شاتو کا شاتو لحمن ستا دا اغا پیسه چو دا خود وانده پیسه دی اوز که موزو که نو بیا و قربانی که قربانی و دیده و چه دیده موز نبادو که شریعت دا شده ده شریعت ده پول نا چه آن خواه ده خواه که گی شریعت ده لعواز در که چه داسه نا داسه نا ده اللہ ده قانون او ده شریعت پابند باوسی فارمولا و استعماله مکمل ده اللہ ده نبی ده سنتو علا بکار کی گی زکر چه فارمولا جوڑا شوی و اغیه که ده زن نوی ماینس پدای پلاسو لگو ده من پی پدای بانی جمع ستا اغا مسئلہ با نحل کی گئے و جواب با دے غلط راضی چه کم یو کار دا اللہ حکم دے دا اللہ دا پیغمبر دا طریقے خلاف ہو کر سمائی رتمن دا کدغن کدغن کدغن ام اللہ تعالیٰ آغا نکب لئی اغا دین نرے ایتا دین نوائی اللہ وی ایٹو لو خلقو اللہ وی زمان کانون واو رئی چه خورین و حلال بخورین پس زمان کہا کہ حرام سی زنامشتے حرام بنو خوری حلال بخوری کلو خوری مما فی الارض دا غسنا چی دی پس مکا کی حلال انتویبان حلال او پاک طیب پاک بخوری پلید بنو خوری دا پلید سیزن نوزان بچکے چی کمشے پلید تے زمائی دتمند یا ساتا چی انسانی طبیعت ام ناخلی چه انسانی طبیعت داغی نه کر که که یغا پلی دی اوز خود چه سره سترگی پتی گی ایا زمیر مرشی و پهار سا هوار وردی نه غزان نه خبره لکن و چه انسانی طبیعت نه کر که که یغا پلی دی پلید شه با نخری شریعت چه کم شه پلید گردوله نه اغی نه بزان بچه ها با نخری چه بلکل جنس داغی اغا بنیاد چی اغا گنده ای اغیر نبازان ساتی استو ایر جی هاو خبر سید خو لانه سیب خواهی جلات تبارک ده و خورده ده و خیر ده سواب ده الله وی ولا تتبعو خطوات الشیطان تابداری مکوی دنقشی قدم دا شیطان دا شیطان پا طریقه دا او پا نقشی قدم بنزی قرآن در تا سنگ خلی طریقه خود اللہ چه دا شریعت دا پول نا آخوا دی خواکی که دا با شیطان پا ستولی شیطان پا سبا نزی دا اللہ کتاب پا سبا زی سنتو دا نبی علیہ السلام پا سبا زی شریعت پا سبا زی ذکا چه شیطان دی دشمن دی و دشمن تا دا چاری اومد دا کامیابی لار نخی ذکا اللہ و این لہو لکم عدو و مبین یکینا دا شیطان ساسو دا پارا دشمن دی اخکارا اخکارا دشمن دی ساسو ولی اغا اللہ تا قسم خوڑ دی اللہ تا قسم خوڑ دی صورت عرب و گوره یتم سپارا کی چه استاد خواه ده هشوا چه و ده ظالم خوزما ده تبایی ده پارا تیاره کرده او ده مکمل 24 گنته چه زما تبایی ده پارا سوچ کرده بیا خوزما ایده اتمن ده خیال وکیل دشمن با نمانه نکتا سو گو رئی شپارسم نمبریات که اللہ ذکر کئی 16 نمبر ده شیطان ده دشمنه اغا نخواه گوره جره ده دشمنه سن خدا ده اول زمان دشمن ده نا اللہ وی کالاوی شیطان فبما اغویتنی اللہ فسبب ده آغا شیطازو پریشان اکلم لاغو دن للوم خامقا یکینا ناکینا ما بدیتا صراط اکل مستقیم پلار استانے آکے اللہ صراط مستقیم کی بودا کینام صراط مستقیم سے شیرے دا اللہ کتاب یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم سے شیرے دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ اللہ استاد پیغمبر دا سنت طریقے نا بیارم صراط مستقیم سے شرح دا اللہ عبادت عیسیٰ علیہ السلام وی اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ یکینا اللہ تعالی زما استاسو دو طول و رب دے پروردگار دے فَعْبُدُوهُ عبادت خاص دا کوئی آزا صراط مستقیم آدالا رنی غدا اللہ تو سوچو کلونی دا اللہ کتاب تا متوجہ شا شیطان را غلد او اللہ تا وی یا اللہ مولت را کا یا اللہ زب استا دی بندگانو تا کینما او استا دی بندگان با اللہ استا دی عبادت دلار نارم صراط مستقیم سے شرد اللہ کتاب اللہ وی و اللہ ازا صراط مستقیمن فَتَّبِعُوهُ یقیناً دا قرآن کریم زمانی غلارا دا بس دے پسی روان شئی وی یا اللہ ستا دی کتاب نبی آروم که نمو تا اللہ شکو کا شبات بولا زیگن زین کے پیدا کوم دا سی حربی با استعمالوم اللہ جستا دی کتاب نبی آروم تارا چا کار دی یا دا شیطان لاغو دن لهم چه خامخا یکینا ناکینا ما بدیتا صراط اکل مستقیم پلا رستانی آکی نو بیا بسکم سملاتی اللهم من بین ایدیم تو گوره ده شیطان کارتا بیا خامخا یکینا نا رازم آبدیتا دوڑان دیتا رب دلینا اللہ مور اپلار بوتا لمسوم چه ده زیاد منکا ادا دو گوره چی که ملار اختیار کرده دا گوره خانه دا دا دی گوره خکار نکه یا منه که تا خبره چی ده چر تزی ناغو تا یا ما تا پتل اگه قرآن درس لزی آو بس چک ده نور تا خب ویگه خب بس پریگه نده گوره شیطان وی رازم با مور اپلار بو اللم سوم و من خلفیم او درستو ترفاد ده اینا اولاد بو تلم سوما چه دا پلارو منه که اوز پین گیره ده تر او سپولی داستی خصم دمو تا او سپا گدو وادو بانی سر ده تا او سپا تا نیشته ابیا سره دې بار بیا سره جنگونه جوړ کړی او بل به جوړ کړی اکور کې وته وای چې دامه کوي او داسه مکوي نو منه کوي هغه ځامن اولاد بودلم سوم الله دا وای یا الله هر هر بابا استعمالوم الله دې وساره دین نه برګشت کوم دا انسان و ان ایمانم او د خیدر په لذینا د خیدر ابن و در اعظمه کله نه کله بو د ځان نسبرګ جوړ کما خ شیخ و میزان نه جوړ کړی کله جامع و می وتا چولی پړکې و می والی کله منګس کړي ګیره و می او اعظم و در اعظم به می و د زبر کړی و تبوم ته ما